Jest niedziela, godzina 21.35, 23 października 2011 roku i to, co w tej chwili słyszycie w swoich słuchawkach, głośnikach, to audycja mobilnych. Dziś będzie o Windows Mobile, o odejściu tego systemu, o kilku mitach, dlaczego tak właściwie się stało, że ten system zniknął. Razem ze mną, czyli Damistem, Damianem Statkiewiczem, audycję poprowadzą Łukasz Lewandowski, znany inaczej jako Luklew. Dobry wieczór. A który jest z nami swoimi falami radiowymi. Kajetan Krykwiński, znany inaczej jako Kitor. Cześć. Oraz nasz debiutant, Przemek Jedlikowski, znany inaczej jako Pidzioljoko. Popraw mnie, jeżeli źle przeczytałem. Pidzioljoko jestem. Dzień dobry wszystkim. Zapraszam wszystkich słuchaczy do interakcji z nami. Można do nas dzwonić na Skype'a, ponieważ nadajemy na żywo. Kontestacja.com to nasz login, bądź numer telefonu 222-195-321, 222-195-321. Taki numer należy wykręcić ze swojego telefonu typu tulipan, żeby do nas się dzwonić. Dla ludzi, którzy nie chcą dzwonić, którzy mają zepsutą Alsę bądź inne problemy techniczne, mamy IRC-a. IRC to po prostu kanał Freenode, a kanał hash. Hash PDSA. Dawno nie wchodziło. Dokładnie. A dobrze dla wiedzieć. Tych, którzy nie są nerdami i nie spędzają niedzieli na przykład na stronach internetowych, na Wikipedii, to mogą sobie wejść na kontestacja.com i tam kliknąć przycisk czat, gdzie można pisać z innymi już słuchaczami, których jest bardzo mało dziś. Jestem właściwie zdziwiony, dlaczego. Pozdrawiam tradycyjnie kogoś. Pozdrawiam Brrr. Jest mi zimno. No cóż, ja pozdrowię Technika Magika. Nie słyszałem o takim kierunku, no ale niech będzie. Ja pozdrawiam Rebecca. O matko, Przemek, mów głośniej. Ja pozdrawiam rewolucjonistę. O, i tak masz mówić. Pozdrawiam cię. No to ja panicza. Brr napisał na czacie, zniknął Windows Mobile. W moim telefonie dalej działa. Mam na myśli z rynku zniknął. Ale o tym później. Właśnie, będziemy rozmawiać o odejściu Windows Mobile z ogólnie, z rynku. Dlaczego tego systemu nie ma? No właśnie, panowie. Dlaczego tego systemu nie ma? To znaczy, ja bym tak na początek przytoczył tu pewną wypowiedź, która w sumie natknęła mnie do ruszenia tego tematu. Gdyż właśnie przy okazji takiego newsa dość zabawnego, którego no, siłą rzeczy przytoczę. Otóż niejaki Andy Lee, nie wiem kim on tam jest w Microsoftie, ale gdzieś wysoko stoi w dziale mobilnym, twierdzi na konferencjach, iż sprzedaż Windows Phone 7 idzie słabo, ale jest to i tak lepiej niż Android w identycznym okresie. Jest to ciekawe o tyle, że Android wchodził jako w sumie debiutant w tej materii, a Windows Phone 7 wchodzi na istniejący rynek. No ale wiadomo, No. Przepraszam, ale muszę ci się wpieprzyć, bo trochę mnie to wkurzyło, co ty powiedziałeś. Android jak wchodził, to wchodził z jednym urządzeniem, tak jak Abe ze swoim iPhone'em. Był tylko HTC G1 i nic więcej. A Windows Phone 7 to jest kilka urządzeń. Na samym starcie było kilka urządzeń, teraz tych urządzeń jest znacznie więcej. Więc już kłamie, ten gość kłamie. No ale wiesz... Mów dalej, cytuj tego pana. Znaczy cytować, no to nie ma co cytować w sumie tego, w sumie no po prostu tak to wygląda. Takie wyniki, no ale wiadomo, każdy robi statystyki pod siebie. Ale przy okazji właśnie tego newsa, właśnie na forum Elektroda.pl zresztą, wywiązała się dyskusja, która nie wiem gdzie, nie wiem w którym momencie zeszła na Windows Mobile. I pojawiła się wypowiedź, iż Windows Mobile skończył się po Windows Mobile 5 i Windows Mobile 6. To zostało skwitowane przez kogoś, i tu cytat dosłowny, a to on się w ogóle zaczął, biorąc pod uwagę budowę systemu i obsługę 2003, 5 i 6 to przecież były same chodzące masakry. Ani palcem, ani rysikiem coś napisać. Dopiero nakładki coś poprawiły, ale i tak niewiele. Systemy te były nieprzyjazne, często bardzo skomplikowane, nielogiczne. Jedyna zaleta ich to była możliwość instalowania oprogramowania. Aż się zatrzymam. I tylko temu zawdzięczają swój sukces, bo cała reszta to była porażka. Cóż, i to jest punkt widzenia człowieka, który używa smartfona tylko jako telefon. Zapewne. Znaczy nie wiem, czy się nie dziwię. Czy używa tak, czy nie używa tak, ponieważ no, nie znam gościa, ale no niestety dość często spotykałem się w wypowiedziach różnych na forach i czytając to uświadomiłem sobie, że sprowadzają się one właśnie dokładnie do tego. To jest idealnie streszczone w raz, dwa, trzy, cztery, sześciu zdaniach to, co wszędzie pada jako właśnie powód śmierci tego systemu. I no cóż. No tak, tylko że ten system został zaprojektowany dla palmtopów, a nie dla telefonów. To dopiero później przyszły telefony. To znaczy tutaj właśnie taka rzecz. Ani palcem, ani rysikiem coś napisać. Rysikiem, tak. To akurat ten zarzut tutaj akurat padł stricte w tej wypowiedzi, tak z tym się nie spotkałem wcześniej. Acz no przede wszystkim rysikiem. Nie wiem, jak można rysikiem nic nie napisać na klawiaturze ekranowej na rezystywie. Ale palcem się zgodzę, no bo jedyny Windows Mobile z ekranem pojemnościowym to był HTC HD2, gdzie właśnie bardzo ładnie się pisało palcem. A no ciężko wymagać od jednak ekranu zwykłego, polowego, aby się tam na nim wygodnie palcem pisało, choć i takie były. Ale chyba jednak nigdy nie było to aż takie wygodne jak te pojemnościówce. Ty masz chyba, Damis, Swifta? Co ty masz? Ale pojemności... Swifta, no właśnie. Ale lepiej się pisze niż na małej pojemnościówce, bo ogólnie mała pojemnościówka jest mało wygodna. No mała. Zgadzam się z tobą, bo jeżeli na przykład miałbym ekran 3,5 czy 3,6 cala, to w ogóle nawet bym nie chciał ekranu oporowego. Nie? Ale dobra, mniejsza o to. Zacznijmy od samego początku. Windows Mobile to jest system, który został stworzony dla komputerów przenośnych, tak zwanych laptopów. Narzędzi do pracy głównie stworzonych. Wtedy jeszcze nie było smartfonów, które, no, z których można byłoby dzwonić, jeżeli chodzi o tą platformę. Telefon się pojawił później, jak był system. Zauważmy przede wszystkim kilka rzeczy. Debiut Windows Mobile, w sumie Windows Pocket PC Edition, to jest 2000 rok. Pocket PC 2000, 99 rok końcówka. Pierwsze urządzenia z modułem telefonicznym i to długo, długo tylko praktycznie ta firma ciągnęła, czyli właśnie jak na złość HTC, to był HTC Wallaby i on już parę lat później powstał, bodaj miał 2002 Pocket PC i to wersji Phone Edition, która już wyszła trochę później, czyli było już parę lat przerwy. Ale mimo wszystko system był dedykowany dla osób pracujących, dla menadżerów firm, dla, nie wiem, MGR przed nazwiskiem, tylko bodaj bez kropki, czyli magazynier, gdzie się instalowały aplikacje bazodaniowe i tak dalej. Nikogo nie interesowało to, czy system jest zawiły, czy nie, tylko to, żeby tam zainstalować aplikacje, które on potrzebuje do swojej pracy i z nich korzystać. Przede wszystkim urządzenia, no jednak, były drogie. To jest no, fakt nie do pominięcia. Jak w tej chwili takiego, jak to mówiliśmy na którejś audycji, chujawaja splaja kupujemy za 400 zł. I to właśnie on jest przyrównywany do takiego palmtopa z Windowsem Mobile'em, który kosztował kilka tysięcy. To jest ta przede wszystkim różnica. To nie było dostępne dla zwykłego Kowalskiego, więc też no, dla zwykłego Kowalskiego było to urządzenie trudne, bo nikt o nim nie myślał. No tak, i obok tego systemu Windows Mobile jeszcze istniał taki system Symbian, który się nazywał UIK, AIK po dziś dzień, mimo że ten system nie istnieje, nadal nie wiem, jak się to wymawia poprawnie, który też nie odniósł sukcesu. I też służył do pracy głównie. I historia Windows Mobile zaczęła kończyć się wtedy, gdy wyszedł iPhone. Tak naprawdę, bo raczej o tym, że Apple planuje wypuszczenie swojego telefonu, już były plotki znacznie wcześniej niż w 2007 roku. HTC wtedy zaczęło właściwie tworzyć produkty pod swoją własną marką. Produkowało dosyć dużo smartfonów o niewielkich gabarytach, co było nowością, jeżeli chodzi o Pocket PC. I wtedy powstał HTC Touch, taki smartfon jeszcze mniejszych gabarytów z ekranem dostosowanym do obsługi z palca. Ekran rezystywny, 3,2 cala chyba. 2,8 w ogóle, 2,8, przepraszam, 2,8. No. 2,8 jak co nie zobaczyli, zaraz ci powiem, bo Touch Dual ma identyczny ekran. Mam linijkę, mam go w ręce. 2,8 i wtedy... 6,5 cm przy 2,54. To jest 2,5 cala, 2,6 cala. Przynajmniej ja na to zacząłem tak patrzeć, że coś tu się zaczyna zmieniać z tym Windows Mobile, że już przestaje to być system głównie do, tak jak powiedziałeś, menadżerów, do panów z MGR przed nazwiskiem i innych podobnych. I zacząłem dostrzegać dużo, dużo wad tego systemu wtedy, które no nie pozwalały mi na korzystanie z funkcji telefonu w tym urządzeniu. Ja tego używałem do zabawy, do grzebania, do PIM-u, do innych tam jakichś dziwnych zastosowań. I gdy pojawiła się możliwość kupienia tego urządzenia z telefonem, to jakoś tak nie do końca to dobrze działało i nadal nosiłem telefon oddzielnie i palmtopa oddzielnie, często był to pan to właśnie z modułem telefonu, ale mimo to nosiłem oddzielnie urządzenie, dlatego że ten moduł wykorzystywałem głównie do internetu, właśnie za sprawą tego, że ten system był niedostosowany do wygodnej obsługi. Często zdarzało się, że się po prostu coś wieszało, kiepska jakość rozmów, SMS-y się gubiły, ciężko było napisać SMS-a szybko. Wiadomo, jak to jest z telefonem. Telefon ma być niezawodny i ma działać, prawda? Dokładnie. Przede wszystkim... Oni to znaczy, chciały skończyć, nie? Oni to wprowadzili w 2007 roku, gdzie ten system się praktycznie nic nie zmienił od 2000 roku, gdy ten Pocket PC wszedł. Owszem, zmienili jakość ikonek. Chociaż niektóre zostały, po dziś dzień są takie same. Nieco poprawili obsługę tego systemu, chociaż nadal wyglądało to nadal tak samo. Tyle czasu minęło. I ja się nie dziwię, że tak to się po prostu skończyło, dlatego że nawet wypuszczając Windows Power 6... Halo? Oj, coś urwało cię, Damista. Jesteście tam w ogóle? Jesteśmy. Jesteśmy. Oj, to musimy chyba Damista chwilę tutaj. Tak, mobilne łącze, niestety takie uroki, audycja mobilne łącze zawiodło. Nie wiem, co chciał Damis powiedzieć, także poczekamy na niego w tej kwestii, aż wróci. Znaczy, ja tu chciałem zauważyć przede wszystkim jedną rzecz. To, o czym wspomniałem na początku, system był tworzony dla Power Usera, znaczy nie tyle dla Power Usera, ponieważ to wyszło później już w sumie, jak te urządzenia taniały, się pojawiało więcej na rynku, ale dla osób, które miały konkretne wymagania. Jednak pojawił się w końcu ten segment urządzeń zaawansowanych, tak zwanych smartfonów, dla których zresztą Microsoft miał swoją linię, MS Smartphone to się nazywało pierwotnie, czyli później Windows Mobile Standard. Ale te urządzenia były coraz bardziej zaawansowane, zyskiwały ekran dotykowy, między innymi to AIK, Symbian, choćby Palmy z serii Treo. Także nie było sensu prowadzić kolejnej linii tak naprawdę systemu operacyjnego niekompatybilnie zresztą. I rozwinął się ten rynek między innymi tworzony przez HTC, czyli urządzeń z dotykiem, z telefonem, modułem telefonicznym i z Windowsem Mobile'em w wersji dużej. W tym momencie tak naprawdę to są właśnie okolice Windows Mobile 5. Pojawiły się pierwsze modyfikacje tego systemu do utelefonicznienia tak naprawdę. No bo jak można bardziej trafnie określić coś takiego jak soft case? Czyli te klawisze, dwa na dole, taki pasek z klawiszami. W starszych systemach, czyli tam mobile w sumie, Windows Pocket PC 2000 do 2003 włącznie, tam był normalny pasek narzędzi, ten sam co w Windows CE, czyli w dużych Windowsach jest do góry, jakieś tam menu, przyciski, to wszystko tyle, że na dole. Ale to nie było, wiadomo, zbyt touch-friendly. Więc zamieniono to na SoftKey. To był pierwszy krok tak naprawdę w stronę utelefonicznienia systemu, który nie był w ogóle do tego dostosowany. Nie był w ogóle przeznaczony na ten rynek. I to jest w sumie już tak jeden z tych powodów, który no, Windows Mobile upadł. Dlatego, że dodali SoftKey? Nie, dlatego, że próbowali na siłę utelefonicznić system, który nie był do tego dostosowany. I tu jest to, co Damis mówił właśnie. Widzę, że dalej się nie pojawił niestety. No cóż, poczekamy najwyżej. Najwyżej będziemy trudno bez niego. No ale słuchaj, bo oni potem wywalili te SoftKey. No te nowsze HTC to już miały same przyciski funkcyjne. No na przykład HTC Diamond. Ale ja nie mówię o softkeyach jako przyciskach sprzętowych, tylko ja mówię o dolnym pasku na wyświetlaczu. To się nazywa softcase. Tam był pasek narzędzi, teraz są tam softcase'y, tak? No, źle zrozumiałem. Pomijając, że to wprowadziło masakrę od strony programistycznej, ponieważ to kiedyś pewnie wspominaliśmy, aż tu rzucę linka, myślę. Taki projekt powstał dawno, dawno i nieprawda. Nazwaliśmy go bardzo, bardzo ładnie, czyli Windows Okiem Kowieszczo, wiesz? To dla obcokrajowców specjalnie. Dla obcokrajowców, aż puszczę linka na czata. To jeszcze za czasów w 2003 zaczęliśmy tworzyć. W sumie wtedy już był piątka, WM chyba szóstka się miała pokazać na rynku. Halo, halo, słyszę was, Tak, jesteś. To nie wiem, czy to mnie netwa nawalił? Bo mi w ogóle HTTP nie działa, co ciekawe, rozmawiamy. Ale działasz, słychać się. A nie, zaczęło działać, załapało. No dobrze. W każdym razie tworzyliśmy no projekt, który na Windowsie Mobile robił zwykłe okienka. Tak mogę w tej chwili już zdradzić ze szczegółów technicznych, czego nie zdradzaliśmy wcześniej, że tak naprawdę taki program był dwoma oknami. Jednym oknem był program, drugim oknem był pasek, na którym były no menu, czyli ten pasek narzędzi. Wystarczyło to tam subklasować, hooki zarzucić, połączyć w jedno i działało i było w jednym okienku wszystko. Kiedy pojawił się WM5, pojawiły się softkeje, to pojawiła się wolna amerykanka, ponieważ były dwa softkeje, a ja na przykład chciałem na każdym oknie programu, czy tam powiedzmy na każdej zakładce mieć inne klawisze. I teraz uwaga, według tego założenia się robi takich okien do każdego oddzielne z tego okno softkeje. Czyli jeden program nam otwiera 8 okien, z czego 7 to jest oddzielne paski menu dla każdego tego, na każdym 2 pozycje dokładnie. I taki builder zrobiono między innymi z samymi klawiszami. A to, co się działo w rejestrze, to, co się działo z subsystemem graficznym i tak dalej, no to już jest, no myślę, że temat warty pominięcia jako taki, ponieważ myślę, że niewielu to będzie interesować. Ale no po prostu jedna wielka sieczka się robiła. Urządzenia stawały się przez to często niezgodne ze sobą. Do tego stopnia nawet, że mimo, że urządzenia różne miały jednego producenta, ten sam układ, na przykład odpowiedzialny za dotyk, to jedno urządzenie miało inny sterownik, drugie inny sterownik, do każdego pisali oddzielnie i potem dopiero kucharze tak zwani przerzucali te sterowniki, szukali najlepszego i dobierali i dopasowywali. Pomijam, że większość urządzeń nie korzystała w pełni z potencjału właśnie ze względu na brak sterowników. Choćby słynny HTC Kaiser. Widzę, Damian się pojawił. Kliknę tu go. Także tutaj no, wychodzi drugi taki wątek. Traktowanie, no jednak system był popularny i było urządzeń dużo. Wiadomo było, że się sprzedają. Więc no były traktowane niejako po macoszemu. Trzeba zrobić, sprzedać, zarobić, zrobić nowe. I to niestety utrzymuje się na rynku do dzisiaj, ta teoria. Odbiera, nie odbiera? Cóż, nie wiem, czy odbiera. Słuchaj, to może takie pytanie, bo ja nie jestem obeznany w takiej kwestii, jak to od wewnątrz wygląda, ale jeżeli, jak ja używałem Windowsa Mobile, to ogólnie to wydawało mi się tam, no jednak to było używane to wszystko, nie wiem, tam mówisz, że jakieś problemy z tymi softkejami. Znaczy, bo to taka kwestia techniczna dla programistów, no ale jednak programów było sporo. A czy to takie właśnie kwestie te techniczne, konieczność omijania takich rzeczy wpływały też na wydajność, no nie ukrywajmy. No, ale jednak były też programy bez softkey. No były, można było napisać, ale jednak większość korzystała z tego, co producent Total daje. Commander na przykład. No bo to były programy napisane według starego API, czyli programy z 2003. Po prostu pisane, kompilowane po 2003 EZE. Aha. Bo stare programy zachowywały pasek narzędzi, nowe programy miały softkeye. Chyba, że się napisało nowy program na stary system, wtedy on działał na starym systemie i miał pasek narzędzi. Także to tak troszeczkę było namieszane i to niestety wpływało też na zamieszanie w systemie, na problemy z kompatybilnością czasem i tego typu rzeczy. To ja sobie podejrzę, ponieważ mi tak troszeczkę ten wątek uciekł. No, ja jeszcze kojarzę, że w tym nowym WM-ie 6.5.5 bodaj, to całkiem tam zmienili te paski, że na górze nie było startu, nie wiem. Znaczy tak, wywrócono pasek do góry nogami, to znaczy na pasku softcase były pierwotnie tylko te dwa przyciski, a do góry był pasek menu, gdzie był przycisk start, gdzie była nazwa aktualnie używanego programu. Jakieś tam ikonki notyfikacji typu dźwięk, SMS, aktualna godzina, bądź bateria, zależnie jak to było skonfigurowane. I magiczny przycisk X minimalizujący program. To też bardzo ciekawy pomysł. Czyli bardzo podobnie jak na desktopach, nie? Inżynierów Windowsa. A czy słuchaj, ten X akurat nie może wynika. Nic, chodzi o całość. Tak, ale ten X mi się zawsze podobał, bo on akurat wynika już wcześniej. Pierwszy Windows CE, taki dopasowany już do tego, zanim mobile powstał, nie miał w ogóle przycisku zamykania programu. Miał OK. Chyba. Nie miał nic. A, nic nie. To były już te pantopy takie, czyli ekran normalny 240x320, ale jeszcze jak Windows wyglądały CE, czyli miały pasek na duże, menu start na dole i nie miały ani na tego, ani na pasku zadań, ani w programie przycisku zamknij. Także i tak to była ewolucja. Jak się to zamyka? Także i tak to była ewolucja, że się pojawiło coś takiego jak X. Fakt minimalizujący, ale był. Nieważne. W każdym razie wracając do najnowszych wersji Windowsa Mobile'a, pasek cały ten do góry zmniejszono o połowę wysokości, zabierając jednocześnie z niego przyciski Start i właśnie ten OK, czy tam z X. Natomiast je przeniesiono na powiększony pasek właśnie SoftKey i tam między innymi upakowano jeszcze, znaczy upakowano, w sumie tam była klawiatura, zapomniałem o tym, był jeszcze przycisk otwierania klawiatury. Także znowu namieszane z interfejsem, chociaż to akurat już z tego co wiem nie wpłynęło programistycznie. Ała. Ups. Dobra, czy to u siebie? Tak, Damis dzwoni, czekaj. O, Damis dzwoni, zaraz się dowiemy co z nim się stało, się. Luklew nam uciekł. Także. No właśnie, znowu cię cicho słychać. Jakbyś mógł to. Ja jestem głośny w tym momencie. No to mów głośniej. No mówię bardzo głośno. O, teraz mówisz świetnie. Miałeś jakąś styczność z Windowsem Mobile? O, Damis powrócił do żywych. Wow. Chyba łatwiej. Słuchaj, HD2 mi się zawiesiło. To poczekajcie chwilkę, teraz tutaj Przemek nam się wypowiada o jego styczności z WM, jeśli miał jakąkolwiek. Nie miałem jakiejkolwiek. Mam w tym momencie styczność z Symbianem i mnie doprowadza do szału. A ty Symbianowiesz, ale nie, w ogóle nie miałeś styczności z urządzeniami z WM, czy po prostu ty nie posiadałeś? Ja miałem raz styczność z Windowsem Mobile i nie potrafiłem się nim obsłużyć. A dlaczego nie potrafiłeś? Co cię tak w nim... Nie mogłem w ogóle nic z tym czymś znaleźć. To był jakiś Samsung w tym momencie, nie pamiętam. Ale pamiętam, że... Omnia? Może? O, właściciel potrafił z niego skorzystać. Wszystko, Z Omni też nie umiałem korzystać. Wszystko powciskane. Omnia miała psychiczne widżety, nie umiał korzystać. Prze? Jeśli to był Samsung Omnia, no to wszystko wyjaśnię. To akurat może nie... No podejrzewam, że to był Omnia. Ona miała problemy z dotykiem ogólnie. Aj, znowu kogoś dzwoni. A wiem, że ta audycja mobilnych. Luklew, to u ciebie. Póki Luklew ma jakieś tam problemy techniczne, to ja chciałem powiedzieć, że słuchacie audycji mobilnych i możecie do nas zadzwonić, ponieważ audycja ta jest na żywo. 222-195-321. 222-195-321. Chociaż możecie mieć problemy z dodzwonieniem się, bo ja próbowałem, jakoś nie za bardzo się udawało, więc możecie przetestować linię, czy faktycznie działa. Jeżeli chcecie zadzwonić z komputera, to kontestacja.com, login Skype nasz. Czat również znajduje się dla osób, które chcą popisać zamiast rozmawiać, kontestacja.com i tam jest odsyłacz czat. Cóż, rozmawiamy dzisiaj o Windows Mobile. No właśnie, Damis, urywało cię w pewnym momencie. Także możesz mógłbyś dokończyć, o czym tam mówiłeś. Powiem szczerze, że nie wiem, na jakim fragmencie mojej rozmowy... Dokładnego fragmentu ci nie podam, ale było to utelefonicznieniu systemu, o tym, że się wieszał i w ogóle i był ble, jak się stał, znaczy, taki bardzo telefoniczny. Jeżeli się używało tego telefon, to powiem tak, z mojego punktu widzenia przesiadłem się, mój pierwszy taki telefon, który to można nazwać, z Windows Mobile, to był HTC Propet bodaj. I trochę się zawiodłem, dlatego że to był Windows Mobile 5.0, czyli pierwsze takie mobilne okienka dostosowane do obsługi telefonu, prawdziwe, z softkeyami, do których nie mogłem się na początku przyzwyczaić w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Kiepsko się to sprawdzało, dlatego że, prosty przykład, piszę sobie z kimś SMS-y, tak, kładę telefon na biurku i siedzę przy komputerze na przykład, nie? Telefon się tam usypie, jak to urządzenie z Windows Mobile. Przychodzi SMS, zapala się ekran, cisza, wibracja. O, po minucie jest dźwięk, dostałem powiadomienie, że dostałem SMS-a, mimo że ekran już wcześniej mi to powiedział. Lukle, wrzuć ten telefon gdzieś daleko za siebie, jak ja zrobiłem z Magiciem. Dało się to rozwiązać różnymi sposobami, jednak wkurzało to i występowało dosyć często w różnych urządzeniach. Dało się to, tak jak powiedziałem, zrobić, ale nie zawsze to skutkowało. Poza tym, to co chciałem powiedzieć i właściwie mówiłem, dopóki nie dowiedziałem się, że rozłączyło mnie, Ach, to mówimy do łącza iPlus, z niewiadomych przyczyn rozłączyło mnie. System Windows Mobile był zaprojektowany dla klasycznych palmtopów, co też powiedziałem, chyba jeszcze zdążyłem powiedzieć na antenie. No tak. I w momencie, kiedy został wypuszczony HTC Touch, to był taki pierwszy smartfon, jeżeli... Dobra, palmtopo telefon z systemem Windows Mobile, który miał konkurować z iPhone'em, tak? Takie było założenie HTC. HTC wpakowało zwykły system Windows Mobile wtedy w wersji 6.0 i napchało kilka nakładek napisanych bodaj w dotnecie, o ile dobrze pamiętam. Na procesorze 200 MHz dotnet. Pomyślcie sobie, jak to fajnie musiało działać. Nakładka taka 3D, tak? TouchCube to się bodaj nazywało. No i to była klawiatura właśnie, taka dostosowana do pisania z palca. No i do dupy się pisało, powiem szczerze, bo chodzi mi o to, że Microsoft po prostu powinno w tamtym momencie nie starać się wymyślać nakładki, tylko popracować nad całym GUI, bo system był genialny. Wtedy można było stworzyć platformę, która idealnie by się sprawdzała i do pracy, i do zwykłego użytkowania. W tej chwili jest taki problem, że obsługując różnego rodzaju firmy, zauważyłem, że nadal jest dużo użytkowników, którzy korzystają z palmtopów, głównie klasycznych, z systemem Windows Mobile, dlatego że komórki, smartfony nie są w stanie zapewnić tą samą funkcjonalność, która występuje w systemach Windows Mobile. Poza tym, jeżeli chodzi o Windows Mobile, z punktu widzenia takiego użytkowania, użytkownika, który pracuje gdzieś w firmie czy coś, jest dużo oprogramowania specjalistycznego, tak samo jak na Windowsy w komputerze, tak samo na Windowsy pod palmtop jest dużo oprogramowania, które sprawdza się u przedstawicieli handlowych, u pracowników w magazynach i obecne systemy operacyjne na te mobilne urządzenia po prostu są, no nie są w stanie tego zapewnić, poza tym programiści, firmy, które programują, nie są w ogóle zainteresowane nowymi platformami. Nie wiem, dlaczego w ogóle nic takiego nie powstaje i jesteśmy zmuszeni do korzystania ze starego sprzętu. Także dążę do tego, że Microsoft po prostu źle zrobiło, zły krok. Bo tak jak wspomniałem, najlepsze byłoby pogodzenie tego, nie? Zrobienie nowego GUI i zachowania kompatybilności i poprawienia oczywiście tych błędów i tych problemów, które występowały w używaniu smartfona z Windows Mobile wcześniej. Dałoby to po prostu... Nadal Microsoft mógłby zachować rynek, dlatego że to, co w tej chwili oferuje iPhone, czy oferuje Android, Windows Mobile już dawno to oferował, tylko działało to różnie. Znaczy, inną... Ja mam też inną... Ktoś się ze mną nie zgodzi? Ktoś się ze mną nie zgodzi? Ja mam inną konkluzję właśnie troszeczkę, ponieważ jednak WM jest systemem, no nie ukrywajmy, chyba najstarszym z obecnie używanych mobilnych. No nie, w sumie przepraszam, Symbian może być starszy, ponieważ on się wywodzi z Epoch 16. Ale no jednak jest to taki długi ten okres czasu, różne zmiany w API, różne zmiany w interfejsie i tak dalej od Windowsa CE, które się ciągną. I to w pewnym momencie zaczyna się robić niedobre. Jest tego za dużo, jest za dużo namieszane, system ma sporo dziur i tak dalej. I na przykład ja myślę, że w okolicach Mobile'a 2005 Microsoft powinien zacząć robić nowy system przeznaczony dla właśnie urządzeń telefonów, powiedzmy sobie, na smartfonów. Coś w stylu tego obecnego Windows Phone 7, tylko że taki to jednak bardziej przemyślany, bardziej rozbudowany, ale jednocześnie kontynuując linię Windows Mobile. Tu wypuścić to oddzielnie. Wtedy... Jest to kitoria... No. Nie, tam się skoczyć w sumie, bo to... Wtedy by to miało szansę się rozwinąć. Jeszcze by mieli opinię też od obecnych użytkowników tego systemu, czyli mobile'a, czy co brakuje i tak dalej. A jednocześnie system by miał nową bazę programową. By było to może w sensowniejszy sposób napisane, nie byłoby po prostu dostosowywane czegoś, co już istnieje dla innego rynku, do kolejnego rynku. Bo to nie ukrywajmy, że wcale źle, dobre nie jest. Tak jak no, z Linuxem. System z serwerów przenieśli na desktopy, no i mamy takie rzeczy jak serwer X-u, mamy takie rzeczy jak ARSA i tak dalej. Czyli rzeczy, które na serwerze nawet były aż nadmiarem, a teraz na desktopie są kulą u nogi. trzeba po prostu albo mocno to zmodyfikować, albo... Zacząć od nowa to raczej. Zacząć od nowa. Dzwoni do nas krawiec. Fajne porównanie. Fajne porównanie. Uwaga, uwaga. Halo, halo, krawiec, jesteś na antenie. Dobry wieczór. Witaj. Dobry. Ja dzwonię z komputera właśnie. Dzisiejsza audycja może się nazywać Ale urwał. To jest dobry tytuł. A dobry tytuł to podstawa jest. Zobaczycie, jak dacie coś w tym stylu, zaraz będzie 200 komentarzy. Albo na przykład można to dalej pociągnąć. Jestem hardkorem, krzyknął Damist i urwał. Ale to było dobre. To powiedział Zuklew. A, przepraszam. A mówiliście jeszcze wcześniej o muzyce i kwestii puszczania jej w radio i wpadłem na taki pomysł, że można by wykorzystać muzykę MIDI, tylko że ona jest bez wokalu, nie? Ale to można coś zaśpiewać na przykład i ja mógłbym śpiewać w tle. Do midów byś śpiewał? No, leci sobie taka muzyka. No to śpiewaj. Are the champions, my friend. Kurde, źle, nierówno, jeszcze raz. My friend. And we'll keep on fighting till the end. Oh yeah. Tylko przez 2 godziny tak nie dam rady chyba. To był kącik muzyczny w audycji mobilnych. Tak. Niestety midów nie wprowadzimy z tego względu, że moje sterowniki mają w tej chwili wyrzuconą obsługę midów przeze mnie. Buu. Krawiec, czy używałeś kiedyś smartfona z Windows Mobile? Nie, ja w ogóle nie mam żadnego smartfona, nie wiem co to jest, nie używam takich rzeczy nowoczesnych. A co używasz? Zwykły telefon, Samsung, jak wy to mówicie. Aha. Taki myślałem, że Nokia 6310, no ale... Ja gdzieś mam taką starą jeszcze Nokię, taka to niby jest jakaś kultowa stara Nokia, nie wiem, taka z plastiku. Może banan. To jest fajna rzecz. Nie ma żadnych tam MP3-ek ani robienia zdjęć, ale można nią rzucać o ziemię na przykład. O, bardzo ciekawa funkcja. No i się nie psuje, nie zawiesza no się. No tej funkcji Windows Mobile został pozbawiony ze względu na ekran dotykowy. No. I to całkiem sporo. Chociaż występowały wersje tak zwane standard, które nie były standardowe i można było nimi rzucać, bo nie miały ekranów dotykowych. Tutaj na przykładzie Samsunga i600, po tym jak nie mógł się włączyć, raczej włączał się i resetował się, włączał i resetował, jak za przeproszeniem jebnąłem chodnik, to działa po chwili obecnej. Ale to nie ty mówiłeś, że go suszarką potraktowałeś. No, suszarką go potraktowałem, ale dzisiaj chodnikiem i działa. No widzisz. No. Tylko nie stosujcie tego domu. A Motorola stara, to była broń wspaniała. Jeszcze można było antenę wysunąć i w oko komuś wbić taki szpikulec wyciągany. Skórą to było obciągnięte, siatką. Można było sobie sznurek do tego przyczepić i wymachiwać na przykład nad głową. Świetnie. Pozwolenia na to nie trzeba było mieć? Jakiegoś? No, chyba nie. To broń. Broń. Dobra. Wracając do tematu, krawiec. No, dzięki. Trzymaj się. No, to w sumie zanim wrócimy do tematu, to jeszcze... Dawid coś zaśpiewał. Wiemy, że działa linia. Można do nas dzwonić, także zachęcamy. kontestacja.com, jeżeli chcesz coś powiedzieć, pośpiewać, czy nie wiem. Nie, no, kącik muzyczny już zamknęliśmy. Śpiewanie do midów tylko na audycji mobilnych, tak? Swoją drogą właśnie teraz przypomniało mi się, jak tutaj krawiec mówił o tym dźganiu antenką po oczach. Przypomniał mi się, że na biurku leży u mnie Samsung i600, który właśnie ma Windows Mobile i działa w nim bardzo dobrze telefon, tylko że to jest Windows Mobile Standard i tu właściwie się zastanawiam, bo niby jądro to samo, system ten sam, tylko po prostu inaczej to wszystko pracuje, parametry techniczne nie najlepsze, bo procesor ROM ma tam 199 MHz no właśnie. I on się nie tnie. SMS-y przychodzą jak przychodzą. Nie do końca system ten sam, ponieważ Standard, czyli MS Smartphone miał zupełnie innego shella. Miał dokładnie tą różnicę, była między standardem a Windowsem Mobile'em normalnym, co między Mobile'em normalnym a Windowsem CE, czyli shell i delikatnie biblioteki i to właśnie powodowało niekompatybilność aplikacji jako taką. Aha. No dobrze, to czyli panowie z Microsoft wiedzieli, jak zrobić dobre urządzenie, bo system ten właśnie mogę pochwalić, dlatego że on mi działa. Jeżeli przychodzi SMS, to pali się ekran, wibracja jest i od razu dźwięk, nie muszę czekać minutę. Co się zdarza nawet w Androidzie, ostatnio zauważyłem, że trzeba też czekać od czasu do czasu, jakie są to system zasypiane. Ale używam tego urządzenia dlatego, że właśnie ten PIM, nie? Tak fajnie działa. Znaczy ja ci powiem tak, ponieważ to jak ciebie nie było właśnie troszeczkę poruszyłem ten temat i moja teoria, znaczy teoria, no myślę, że to w sumie tak się potoczyło. Jest taka, że właśnie zobaczymy te czasy HTC Toucha. To był tak naprawdę boom właśnie na telefony z dotykiem. Chińczyki zaczęły wchodzić, słynne podróbki z ikonami mocy, które zniknęły już z rynku. Nokla 95, tak, czasem lepiej wykonana od oryginału. No dokładnie, Nokla, inne traki i iPhony. I wtedy był boom. I zobacz, mamy system dla ekranów, dla urządzeń takich zwykłych, powiedzmy sobie bardziej zaawansowanych. Mamy z drugiej strony system dla urządzeń dotykowych, ale niedostosowany. To co, dostosowujemy system, który jest nie dla dotyku, który w ogóle nie był pomyślany o dotyku, czy dostosowujemy system z dotyku, żeby telefon obsługiwał ładnie? Co byś zrobił? Ja bym wypuścił konkurencję dla iPoda, iPhone'a, więc zrobiłbym tak, jak zrobił Microsoft. Czyli bym dostosował, nic bym nie dostosował, tylko zrobił nakładkę i żeby było fajnie. O, to bym zrobił. Byś zrobił tak jak HTC, a nie jak Microsoft. Tak, to tak w formie żartu. Nie? Ale tak na poważnie. A tak na poważnie, co bym zrobił, to bym zachował całą konstrukcję systemu, jądro, tam nie wiem, tam strony techniczne, nie będę się zagłębiał, ale dostosował go tak, żeby to się dało używać. Żeby dało się to używać normalnie i żeby była kompatybilność z urządzeniami starszymi przede wszystkim. I podzieliłbym system na dwie linie. Wersję dla tak zwanych telefonów z dotykiem i wersję do urządzeń właśnie do pracy. No tylko to znowu. I żeby tak... też w każdej chwili można było korzystać z tych aplikacji. Ale miałeś podział na dwie linie. Miałeś klasika i miałeś professional. Ale co ja miałem za podział na dwie linie, słuchaj, skoro to było to samo. A jak inaczej wyobrażasz sobie podzielić to na dwie linie, zachowując... Ale oba systemy działały do dupy, Kitor. Oba systemy działały do dupy i dziękuję. Ale jak wyobrażasz sobie... Co było zmienione takiego? Powiedz mi, co było takiego zmienione w wersji professional w porównaniu do wersji... Słuchaj, nie o to mi chodzi. Wytłumacz mi, jak chcesz podzielić system na dwie linie, zachowując kompatybilność między nimi. Grzebać tylko przy GUI i... Dobra, Kitor, powiedz mi tak, dlaczego działają niektóre aplikacje z Windows Mobile Professional na Windows Mobile Standard? Tylko niektóre. Właśnie różnice w GUI głównie. Specjalistyczne działają na obu platformach. No ale to są z reguły aplikacje, które są kompilowane oddzielnie na jedną i na drugą. Nie. Instaluje się na przykład program do faktur, na przykład instalujesz niezależnie, czy to jest smartfon, czy to jest wersja professional, instaluje się z tego samego kaba. Znaczy jest to wykonalne, a czy... No jest wykonalne. Jest dużo różnic. Dlatego, że Microsoft aż tak nie nagrzebało dużo. Ale zauważę to samo, tylko że trochę mniejszy stopniu działa do Windowsa CE, tak? I w drugą stronę też, nie? No tak. Jest różnica, ale to jest ta różnica, że to tylko niektóre, to są tylko wybrane programy, które działają w ten sposób, nie większość programów, a jednak zachowując kompatybilność, no to chcemy, żeby większość miała, jak nie wszystkie, działać. Wiadomo, ten segment programów stricte związanych z telefonem, z działaniem telefonu, w tym momencie możemy odrzucić, czyli możemy nie dołączać bibliotek do obsługi telefonu i tych programów, ale pozostałe wypadałoby, żeby działały, tak? No tak. I w tym momencie właśnie przynajmniej sposób działania, jaki zachował Microsoft, czyli niestety w odróżnieniu od dużego Windowsa, wszystko wiążąc z szalem, no tutaj był problematyczny pod tym względem. Wymagałoby to niestety przepisania dużej części kodu Windows Mobile, żeby to przekręcić i to w tym momencie by znowu mogło zerwać kompatybilność wstecz. No wiadomo, programiści tam... są dobrze opłacani, jest ich dużo, więc mogliby coś wykombinować, no ale znowu robić obejścia, no to tracimy na wydajności. Wszystko na ja kurze. Chciałem zapytać, czy Luklew jest wśród nas? Oczywiście, że jestem. Nie słucham. Nie szumiałeś, więc cię nie ma. A Przemek też jest? Też jest. Też jest, też nie szumiał, więc go nie było. Ze słuchawki. Skubańcy się wycieszyli, o tak rozmawialiśmy. Nie, bo ciekawie rozmawiacie i dlatego jej słuchamy. I słychać przysypianie w swoim głosie. Dzięki. Nie przysypiam. Tak w ogóle, kurczę, cisza na szacie jak nigdy. Co to dzisiaj, jakiś pogrzeb był, czy co? Ludzie po prostu śpią. Mają dość. Mają dość. No bo ciężki weekend był. Koniec tygodnia, no, weekend był i... No. Tak czy owak, teraz przyszła mi jedna myśl, o której wcześniej u mnie się nie pojawiała w głowie. Tak się zastanawiam, na jakich platformach będą pracowały wszelkie te nowe urządzenia, o których mówiłem, czyli do faktur, dla przedstawicieli handlowych, w magazynach. Każde urządzenie kiedyś trzeba wymienić. Jak się zastanawiam, na co? Ja podejrzewam, że to jednak będzie, ponieważ ten rynek niejako, no można zauważyć, przejmuje Windows CE z powrotem. To był rynek tego systemu od początku i A widzisz, Windows CE, właśnie. Tu się chciałem upewnić, jak wygląda sytuacja z Windowsem CE, z którego właśnie się wywodzi Windows Mobile. Zauważ, że na przykład Psiony, były te przemysłówki, Workabout to się bodaj zwie. Były one pierwotnie oparte o właśnie system Epoch 16, po czym pojawiły się właśnie tego typu urządzenia z Windowsem CE, pojawiły się symbole z Windowsem CE, czyli obecnie Motorola i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko poszło na CE, ponieważ to są urządzenia, które są wykorzystywane do konkretnego celu w danej, powiedzmy sobie, przedsiębiorstwie czy w danej dziedzinie i się pisze na takie Windowsa CE aplikacje, się go, krótko mówiąc, blokuje nakładką, tak jak jest choćby w nawigacjach, najprostszy przykład, nawigację. Się go blokuje nakładką, gdzie dopuszczamy tylko do GPS-a czy tam do programu do fakturowania i tyle, i to urządzenie nam działa do tego, co ma działać, a nie do wszystkiego innego. No tak. Mamy słuchacza, Maciek tutaj z Sonda, konferencji. Halo, Maciek, jesteś wśród nas. No właśnie, podgłośnij też mikrofon, ponieważ ledwo cię słyszymy. A teraz lepiej? O, jest świetnie. Nie wiem, dokąd dotarliście, bo ja zacząłem dzwonić, jak mówiliście o tym, co zastąpił Windows Mobile na tych urządzeniach właśnie. Dotarliśmy do Windowsa CE. Okej. Okay. Ja tylko chciałem powiedzieć, że na przykład w kolejach mazowieckich te terminale naręczne są już od jakiegoś czasu pod Androidem. To tak z własnych, dość z własnych obserwacji mogę powiedzieć. Troszeczkę przykre. U mnie jeżdżą przewozy regionalne z Windowsem C. Znaczy, no nie wiem, jakoś Android, owszem, niby się go w tej kwestii tam... Ale sprzęt też jest nowy, bo ogólnie to wprowadzili niedawno, że można kupić bilety. Jakiś rok czy dwa lata temu. A powiem wam ciekawostka, ten konduktorzy narzekają na żywotność baterii w tych terminalach. Trudno się dziwić. No jak to Android. Nie, no to głównie dlatego, że karty miejskie sprawdzają, tak sądzę. I mają zintegrowaną drukarkę, to podejrzewam, że to jest to, czego nie lubi bateria w tych terminalach, bo one raczej w żaden sposób się nie łączą z głównym serwerem, tylko sądzę, że się synchronizują dopiero po zdaniu do bazy. Taką kartę miejską chyba nie wiem jak wygląda, czy to jest zapisywane na karcie, czy to jest zapisywane w bazie w tym momencie. Karty miejskie to sprawdzę, to jest tylko zbliżeniowo na wzbudzenie, czy jest bilet miesięczny, czy nie zakodowany. Na chipie wszystko robisz. Jak to jest na chipie, no to niech ci będzie, że na chipie. No muszą wygenerować jakieś tam impulsy, żeby się ta karta wzbudziła, prawda? Zastanawiałem się, czy to jest po stronie karty zapisywane, czy po stronie bazy danych, czyli krótko mówiąc, czy się musi łączyć, czy nie. Nie musi łączyć na bieżąco, bo przecież bilet na pociąg nie musi być nigdzie zapisany. Ważne tylko, żeby było to, że sprzedane i żeby się rozliczyć później, nie? Ale mimo wszystko Android jako taki w tym momencie dla mnie ma notację zasobów i to i tak tam procesor pracuje bez sensu na kilkadziesiąt procesów, które Android jako swoją podstawę wymaga, a mógłby tak naprawdę zrobić czysty Linux do tego. No tak, tylko że nie miałem okazji się tym pobawić, ale z obserwacji sądzę, że jest to Android to jeszcze w jakiejś wersji 1. Także tak przynajmniej z wyglądu by mógł świadczyć. Znaczy, no czysty Android też tak wygląda. Z ciekawości mają te takie menu suwane z palca? Nie, to jest aplikacja, w której wszystko jest klikalne. Ona wygląda troszkę jak Windows, jak te aplikacje dla Windows Mobile, z tym tylko, że jest ostylowana jak Android, czyli tam klawiatura jest typowo androidowa, formatki są brzydkie. A to już tak zapytam, powiedz mi, a jaki technologii jest ekran wykonany? Rysikiem tam dłubią, czy palcami? To jest ekran rezystywny chyba. Rysikiem? To znaczy, wiecie co, oni to robią długopisem. No czyli to, aha, to rysik. No także podejrzewam, że poszli po taniości i kupili im te terminale i teraz... Kupili chuja, także koleje... Także w audycji mobilnych dowiecie się, że koleje mazowieckie mają slide to check bilet. Dokładnie, to ja już się wyłączam i wracam do słuchania. Na razie. Cześć. Dzięki. Cóż, ciekawa informacja, nie? Że jednak tego Androida tam próbuję w to pakować. Gdzie tam Android? No wybacz, tak jeszcze jak krótko trzyma i ma ekran do tych ten rezystywny, no to co, wzięli tego chuja waja z playa, doczepili drukarkę i krótko trzyma i ma rezystywa. No. Ja tak się zastanawiam, dlaczego? Dlaczego tak skrzywdzili ludzi z kolei? Dlaczego tak skrzywdzili ludzi z kolei mazowieckich? To jest naprawdę potworne. Swoją drogą, gdybym miał różne dojścia czy coś, to ja już bym wiedział, co zrobić, żeby było dobrze w tych urządzeniach. Ale nie mam i nie powiem, nie podzielę się, bo może ktoś ma. Bo może ktoś ma dojścia, tak? Tak, i nie będzie na mnie zarabiał. No. Nie wiem, po prostu zatkało mnie, że po prostu Android... Bo jakoś nie wyobrażam sobie z tego względu, że to kobyła tak naprawdę jest. Nie oszukujmy się, te urządzenia mają działać sprawnie i szybko. Znaczy nie, te urządzenia mają działać sprawnie. Sam GUI jest niedostosowany w ogóle do czegoś takiego, żeby pracować na czymś takim. Dlatego ja bym, ja tak jak mówiłem przed telefonem właśnie, no to są urządzenia dla Windowsa CE. Tworzy się GUI konkretnie pod zastosowanie całej aplikacji i ta aplikacja jest dla nas szelem jedynym. Nie mamy możliwości z tego wyjścia czy wejścia. I po prostu jest to nakładka, w której pracujemy. A C jako samo z siebie ma raptem 5 procesów, które są stricte, przepraszam, 4, bo nie musimy jej odpalać shella. 4, które są systemowe procesy i one odpowiadają za system plików, za obsługę podstawowych wywołań urządzenia, za grafikę. I jeszcze jest bodaj jeden, jak jest zależny od urządzenia, za obsługę, jeśli to jest nie w RAMie, a we flashu. To oddzielnie jest za obsługę tego, żeby to ewentualnie po hardresecie przywrócić do stanu fabrycznych. I to są wszystko. I oprócz tego pracuje tylko nasza aplikacja. Okej, to tak się teraz zagłębiamy w stronę techniczną. A nie, ale właśnie żeby o to przynudzić. Chodzi, że zobacz, że nie ładuje się jakiś tam interfejs, nie ładuje się przecież to w. No tak, no to nie podlega jakimkolwiek dyskusji, że to jest dobrze. Więc jest to mało zasobożerne, a jednocześnie mała zasobożerność ciągnie za sobą dłuższy czas życia na baterii. Dlatego uważam, że to jest idealne podsumowanie po prostu kwestii technicznej w urządzeniach przeznaczonych do pracy, gdzie głównie właśnie występował Windows Mobile obok Windowsa CE. I żeby nie przynudzać i zainteresować też słuchaczy, tak pomyślałem sobie, że ciekawą kwestią jest też oprogramowanie i właściwie ilość tego oprogramowania dostępne na platformie Windows Mobile, bo w statystykach Windows Mobile w ogóle nie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o no bo ciężko to podliczyć, nie? Ciężko jest to zliczyć faktycznie, chociaż Microsoft wprowadził coś takiego jak Windows Marketplace w swoich mobilnych okienkach, zanim się pojawił Windows Phone 7, aczkolwiek nie cieszyło się to takim powodzeniem, dlatego że właściciele, posiadacze smartfonów, laptopów z Windows Mobile, jeżeli chcieli zainstalować jakąś aplikację, to szukali w internecie z przyzwyczajenia i jakoś tak za bardzo się nie chciało korzystać z tego. Powstawały nawet programy wykonane przez fanatyków tak zwanych, z developers chociażby, które symulowały też taki Android Market, łączyły się z jakąś tam bazą i można było pobierać programy, kaby tak zwane. Kaby, to kaby się po prostu nazywało. Jednak tych aplikacji było tak dużo, że po dziś dzień uważam, i to się podpisuje pod tym, że aplikacji pod Windows Mobile na pewno nie jest mniej niż pod Androida. Dlatego, że ta platforma istniała od 2000 roku, a też sporo programów działało z Windowsa CE. Ale taka, czyli jeszcze taka dalej. Prawda, że parę pierdółek, które nie są może do użytku publicznego, nawet ja popełniłem. Także... No, ale takich nawet użytecznych programów jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sobie zajrzy na chociażby Freeware Pocket PC, czy inne podobne strony internetowe. W Google wystarczy wpisać Windows Mobile Cab chociażby. I naprawdę, tych aplikacji jest tak dużo, że w momencie, gdy usłyszałem o Windows Phone 7 i dowiedziałem się, że Windows Phone 7 nie będzie miał kompatybilności z tymi aplikacjami, to po prostu pomyślałem, kogoś tu ostro popieprzyło. No szczególnie, dlatego, że Jądro zostało to samo, tak? Tak, Jądro zostało to samo, ale nie będziemy mieli kompatybilności z tym. Tak od zera wszystko, tak. No i co, Windows Phone 7 jest już od jakiegoś czasu na rynku i kiepsko. No, powoli się aplikacje pojawiają, ale wiadomo, jest to Microsoft, więc trudno, że produkt, który wyłożyli tyle kasy, nie wyłożyli kasy jeszcze więcej, bo raczej nie powiedzą, że sorry, nie udało nam się, to olejemy, to robimy nowe, nie? Kolejna sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o aplikacje, jest taka, że chociażby iOS i Apple, który się szczyci ilością aplikacji, się ściga z Androidem i z innymi, z całym światem, który to ogłasza, jak to dużo tych aplikacji jest, a nadgryzione jabłuszko. Jakość tych aplikacji jest tak beznadziejna, znaczy porównując ilość, jest tak beznadziejna, że uważam, że więcej aplikacji użytecznych jest na Windows Mobile niż na iOS, bo na iOS mamy aplikacje, które wyświetlają diament, które wyświetlają piwo, czy inne głupoty, gdzie na Windows Mobile były tworzone aplikacje po to, żeby były, do czegoś służyły, miały jakieś przeznaczenie. Owszem, były jakieś głupoty też, ale nie było ich tak dużo. Dlatego, że to się nikomu nie opłacało po prostu tego tworzyć. I ja używając systemów Windows Mobile od chyba wszystkich wersji, nie wiem, 2000 chyba tylko nie miałem. Może miałem i nie wiem o tym, że miałem. Nie pamiętam tego. Nie używałem po prostu głupich aplikacji i też rzadko kiedy je spotykałem, a uwierzcie mi, bardzo dużo aplikacji sprawdzałem. Kiedyś dużo, dużo w tym siedziałem. Chyba najsłynniejsze I am rich na iPhone'a, nie? I am rich. Diament głupi, tak? Tak, diament. No. Ale trzeba było być kretylem, żeby wykupić sobie tapetę z diamentem. To można pobrać za darmo i wyświetlić. Ale ta kosztowała. To był szpan. To nie lepiej na przykład wspomóc jakiś dom dziecka, albo nie wiem. Ale nie masz diamenta wtedy. Albo dać do domu porzuconych kotów, czy coś w tym rodzaju. Dajesz. Te koty mają jedzenie, tak? Ty płacisz i co? Masz diament? Tak wyjmujesz go z kieszeni. Patrz, kupiłem diament! I od tej pory odsuwają się od ciebie wszyscy znajomi. Nie masz znajomych. Wszyscy od ciebie odeszli, bo wydałeś na tapetę 2 miliony, czyli tam to kosztowało. Nie, to trochę mniej kosztowało, jeśli dobrze pamiętam. To taka przenośnia. Ale dużo to kosztowało w każdym razie. Bardzo dużo. Więcej niż smart. Właściwie. Tak. Na Allegro tak wystawić. Sprzedał HTC Diamond zbudowany. Dzwoni do nas w roli gościa dzisiaj jeden z prowadzących Geek Cloud, Byte Eater, Krzysztof Maczyński. Uwaga, uwaga. Halo, bajcie. Cześć. Ja taką szybką uwagę tylko, że z tymi aplikacjami, które robią głupie rzeczy typu wyświetlanie piwa, czy diamentu, czy animowanie jakichś tam rzeczy, to nie jest po prostu może różnica epoki, że teraz jest więcej użytkowników takich, którzy to traktują jako zabawkę, no i chcą takich rzeczy. No, Czyli sugerujesz, że w tamtych czasach było więcej użytkowników urządzeń mobilnych z większym ilorazem inteligencji niż obecnie? Znaczy, tak, no, tak to... samo... Tak urządzenia były droższe, więc trafiały jednak do ludzi, które było stać, więc użytkowników głupich było mało. Czyli co, zwierzęta nie mogły dotrzeć do takich urządzeń co teraz, tak? No, zauważcie, że tak samo jest z dowolnym oprogramowaniem na dowolne, prawda, platformy czy dowolne systemy i urządzenia. No, że po prostu w miarę jak użytkownicy coraz masowo bardziej na to wchodzą, tym więcej się pojawia właśnie takich rzeczy mało pożytecznych, a bardziej rozrywkowych i to coraz niższych półek tej rozrywki. To samo w internecie. Czy wyście wchodzili do internetu w latach 90., jak tam było merytorycznie, jak tam były informacje o czymś, każda strona była, no, starała się być kompendium na swój temat. Pozwól mi ci przerwać. Dobra. Użyłeś słowo rozrywka przy tych aplikacjach. Wytłumacz mi, jaka jest rozrywka, kupując pieprzonego diamenta, czy na przykład piwo. Co to jest za rozrywka? No szpan na przykład. O, jakie fajne mam piwo w telefonie. O, diamenta, nie? Tak jak na koszulce masz piwo na przykład. No to taki bajer, nie? Potężny indeksowany wyświetlacz oknowy, tak? Piwo. No coś tego. Ten z akademików. No. Bo tak to nie widzę sensu. Jednak czegoś takiego. Nie, no faktycznie, no internet kiedyś nie był rozrywką, tak jak powiedziałeś, ale... No zobacz sobie, co ludzie, co ludzie lubią na Facebooku, co ludzie lubią sobie tam wyświetlać. Właśnie widzę, co, lubią robić na Facebooku, co po niektórzy tutaj obecni nawet na antenie. No, zatruwać na przykład tablicę sondami. Czy lubisz jeść pizzę? Czy lubisz jeść pizzę? Lubisz jeść hot doga? Wchodzę sobie na Facebooka poczytać, bo czasami ludzie fajne rzeczy wypisują, jakieś linkują, nie? Ciekawe wydarzenia w internecie, właściwie do tego używają Facebooka. A tu ciach. Czy lubisz jeść pizzę? Czy lubisz jeść hot doga? Czy lubisz jeść to? Co to mi kuźwa obchodzi? No więc ja właśnie z taką ogólnie socjologiczną uwagą, no i gdybyś... Ale to słuchaj, poczekaj, wait. To jest dobre, bo jak masz na przykład dziewczynę, która ci się podoba, to przynajmniej wiesz, co lubi. No. Może łatwiej podebrać... Diamenty. Dobrze, diamenty. A jeżeli dziewczyna ma Samsunga o mnie i wyświetla sobie w tym diamenta, to co? Jak ją podebrać? No to lubi diamenty. Ja takiej dziewczyny nie podrywam, wybacz. A jeżeli to lepiej takie, co ma wyświetla piwo, no to lepiej taką, nie? To jak widzisz dwie dziewczyny, jedna wyświetla diament, druga wyświetla piwo, no to wiesz, na której podrywanie cię stać na przykład. No to informację taką, rolę informacyjną pełni. Mnie to by odsunęło od takiej dziewczyny, no, mnie to by odsunęło, to chodzi. Na ekranie. No, więc gdyby Windows Mobile był, prawda, gdyby te aplikacje powstawały masowo w dzisiejszych czasach, to pewnie powstawałyby też z tej kategorii. Tak, no, więc tym chciałbym zakończyć swoją uwagę. Nie powstawały, bo źle takie rzeczy. No, dobra, ale to ty mówisz, ty możesz się unosić tutaj, prawda, tym, że inteligentny człowiek się nie zniża do takiego poziomu, więc Windows się też nie zniżył, mobile do takiego poziomu. No, nie zniżył się po prostu, bo nie dotrwał do tych czasów, jako aktywnie rozwijany system. No, po prostu masy po prostu nie umiały obsługiwać tego systemu operacyjnego. To po pierwsze, a po drugie sam też system operacyjny stracił na atrakcyjności w porównaniu z takim Androidem czy iOS-em. Jak się weźmie do ręki, ma się na przykład HTC Leo, tak? Najnowszy taki tam... Jedno z najnowszych urządzeń, które miały Windowsa Mobile'a, tak? I weźmie się go do ręki, mamy te swoje okienka mobilne, tak? Możemy włączyć fakturki, możemy włączyć sobie, nie wiem co tam jeszcze, Excela. I nagle ktoś przyjdzie z Androidem i tak fajnie, ma te animacje piękne w GUI. I tylko wiesz, że nagle przychodzi jeszcze jakiś kolega, który ma iOS-a i tam ma normalnie sobie też te fajne animacje. I to tak płynnie działa, i jest piękne i jest super. To ten Windows lizalne. Jest do dupy, no wtedy i się nie dziwię wcale. I wtedy, sam nie używam. I wtedy bierzesz tego twojego Leo i zainstalujesz na nim Androida i też masz. O tak, no jeżeli... Bo to Leo też, akurat. Dobra, to taką obserwacją się chciałem podzielić, to trzymajcie się, powodzenia. No, dzięki, trzymaj się. IT teraz z Geek Club. Co tydzień będzie można porozmawiać? Jeszcze... No. Właściwie jeszcze trwa audycja mobilnych i można do nas dzwonić 222-195-321, sięgajcie po swoje czerwone tulipany lub kontestacja.com, login Skype, w przypadku Skype'a to całkowicie za darmo dzwonicie. Jeżeli chodzi o tulipana, to dzwonicie jak ze zwykłym telefonem stacjonarnym. Koszt połączenia jak z drogówką? Jak z drogówką, jeżeli chcecie zgłosić swój sprzeciw za... Mandat. Może zrobili wam zdjęcie, jak mandat. Tak, dostałeś, że przekroczyłeś prędkość. Ale ktoś szumi. Nie wiem, kto szumi, kto nie szumi. Ja tego nie słyszę, ale chciałem jeszcze dodać ze swojej strony, że w przypadku systemu Windows Mobile to główną jednak przyczyną chyba jest to, że ten system stracił na atrakcyjności dla użytkownika tak zwanego masowego, a tych ludzi jest zawsze więcej niż ludzi, którzy pracują na tych urządzeniach i dlatego po prostu system stracił rację bytu, tak ja osobiście uważam. Jeżeli miałbym teraz, potrzebowałbym urządzenia do pracy mobilnie, to myślę, że nawet bym się nie zastanawiał i kupił coś z Windows Mobile, dlatego że nie wyobrażam sobie pracy na innych platformach. Chociaż to też zależy może, na czym praca by polegała, bo na przykład teraz mam służbowy telefon, który w ogóle nie ma systemu operacyjnego, a jakoś tam z PIM-u w miarę jako tako korzystam, ale działa ten PIM lepiej niż na Androidzie. To jest w ogóle taka ciekawostka. Wygodnie się to używa. Także Windows Mobile do pracy, zastosowania bardziej takie profesjonalne. Do tego też on został stworzony. Dlatego krótko mówiąc... Tu jest odpowiedź, dlaczego ten system nie przetrwał. Dlatego nie przetrwał, że był na siłę wprowadzany na rynek masowy. Miał konkurować z pięknymi systemami, które zostały zaprojektowane od zera w całości do zastosowania jako telefon. I od razu system został wykluczony po prostu na samym starcie, dlatego że toporność, kiepska obsługa. Na ekranie pojemnościowym Windows Mobile to w ogóle tragedia. Nie wiem, czy ktoś z was, drodzy słuchacze, miał Nie narzekaj. Akurat no, sens na Leo chodził ładnie. Dobrze, kitor. Ale teraz mówimy o czym? A znasz innego pojemnościowego? O jakim zastosowaniu mówimy? Tak, znał HTC Touch Diamond, HTC Touch Pro. Od kiedy one miały pojemnościówki? Czekaj, któryś miał? Żaden nie miał. Leo dobra, był pierwszy. Sorry, już wiem, o co chodzi z Diamondem. Diamond miał pojemnościówkę. Ale nie ekran. Tylko przyciski. I to jeszcze multitoucha obsługiwały, jak się odnotowało. No, rację. To prawda. Te urządzenia były właśnie, dobrze, że mnie poprawiłeś, na siłę dostosowane do obsługi z palca. Ekrany rezystywne tam w tym siedziały. No i pozostaje jedno pytanie teraz. Co dalej będzie na te urządzenia przemysłowe? Tak jeszcze swoje 5 groszy chciałbym wtrącić. Na samym początku wspomniałem, że dużo ludzi spotykam w pracy, że używają tych smartfonów, tak? I to są stare smartfony. Kitor, zgadnij ostatnio, jakiego smartfona miał człowiek, który programuje kasę fiskalną? Firmę? Ale smartfona w sensie smartfona, czy smartfona w sensie... PDA. Smartfona, PDA, po prostu z funkcją telefonu, no albo smartfona. Uniwersal. Czyli mobile, tak? Nie. Andek? Pole do popisu. Słuchajcie, tak, to Łukasz jest tu pierwszy, później jest Kitor i na końcu jest Przemek. To taka kolejność według Skype'a. Łukasz, co proponujesz? Jaki to będzie telefon? No ale system czy... Uniwersal. No tak. Uniwersal. Kitor? Uniwersal. Przemek? Jeszcze raz, głośniej. Android albo coś? Ale jakie urządzenie konkretnie byś postawił? Smartfon. Nie wiem, to jest HTC jakiś. Może Wizard? Dupa. Wizard. To była Nokia, panowie, 9500. Pokryziona, poobcierana. Na pytanie, dlaczego nie zmienił, odpowiedział, bo nie. Nie no, żartuję. Powiedział do tego, że po prostu... Jest to urządzenie, które służy mu do pracy. Super ma kalendarz, się dobrze pisze, system fajnie się synchronizuje z Outlookiem i nie interesuje go. 9500 to jest ostatnia Nokia z serii komunikator, która była komunikatorem. A E90? To już jest coś... Inna bajka. I kiedyś na audycji nawet jakiś słuchacz zadzwonił, się oburzył, że ktoś z nas powiedział, że to jest kontynuacja serii. Na samym jakoś początku, jak żeśmy na żywo zaczęli zadawać audycję. I w sumie się zgadzam. Chociaż E90 aż taka straszna też nie jest, ale w porównaniu jednak z tą serią S80 to fajnie wszystko to działało. No wiadomo, że to są lata bardzo wczesne, jeżeli chodzi o smartfony, ale... Smutne, że od roku 2005 nic nie zrobili lepszego do zastosowań biznesowych i właściwie no to jest cały problem, bo w tej chwili ten cały rynek jest nisza. Nisza powstaje. Teraz wszyscy dbają o użytkownika masowego. Ale to się wszędzie dzieje. Nawet na desktopach masz to samo. Zaraz znowu nam się temat zacznie i nie skończymy audycji dzisiaj. No właśnie. No dobrze, mówię o tym dlatego, że tak się zastanawiam po prostu, co będzie, gdy te urządzenia się zepsują już do reszty, nie będzie części, nie będzie używanych już modeli, kiedyś te czasy muszą nastąpić, to co ludzie będą kupować? Czy ktoś zobaczy tę niszę i stworzy ciekawe urządzenie? Bo w tej chwili dużo ludzi narzeka właśnie, że w firmach kupują na przykład smartfona, tak, uważają, że to będzie fajnie działało, kiedyś fajnie działało, to kupię nowszy model, w końcu stać mnie, tak? I kupuje to urządzenie i jest zawiedziony. Dlatego wraca do starszego modelu, dlatego że tam się to wygodnie robiło. No, ale zauważmy, że wszystko, co ma potencjał, to w tej chwili upada przez to. Już aż siłą rzeczy no migą przytoczę. No. Mało potencjał, ale nie było urządzenia i już upadło, bo ono jest do dupy, bo nie jest dla zwykłego użytkownika. Cóż, ale zawsze ktoś musi produkować te niszowe sprzęty i jakoś na razie nie mamy chętnych na to, wiemy, może załóżmy firmę i sami zacznijmy produkować, zanim ten, zarzędzimy się już na śmierć, tutaj siedzimy i zrzędzimy wiecznie w tej audycji. Na czasie człowiek napisał Diamond 2, miał pojemnościowy, przynajmniej działa dotyk na palca. O tak, bardzo fajnie się rysował ten ekran rezystywny, który działał z palca i z rysika. To, że działa z palca, to nie znaczy, że działa z rysika. A to właśnie o ten drugi szkopuł chodzi. Swoją drogą pozdrawiam, bardzo fajny nick. Człowiek. Cześć człowiek, tak. Jak to Bajd napisał. Tak. No chyba co, tym zakończymy temat, czyli no krótko mówiąc, WM nie upadł dlatego, że był do dupy, tylko WM upadł dlatego, że zrobiono z niego system, który nie był tworzony, tak? Chyba przynajmniej według mnie takie najtrafniejsze podsumowanie tematu i myślę, że w tej będę przynajmniej w jakimś stopniu spotykał się z normalniejszymi opiniami co do tego w internecie po tej audycji. Windows Mobile swojego czasu, jak wyszedł iPhone, po prostu zaczął nic nie robić, tak jak żeśmy powiedzieli, stracił, mógł zyskać wiele, zachowując kompatybilność z tymi aplikacjami, które wcześniej miał. No i trochę to smutne, bo tak naprawdę skończył się pewien etap historii urządzeń mobilnych. Tak samo kiedyś jak Palm OS, tak skończył i Windows Mobile. Co ciekawe, nie znalazł następcy, jeżeli chodzi o rynek biznesowy, jakiś tam specjalistyczny. Co prawda, Kitor, wspomniałeś o Windowsie CE, ale pierwszy Windows CE, później Windows Mobile, co teraz Windows CE, tak? No tak, no. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ja trzymam kciuki, mimo że nie jestem fanem Microsoftu. W ogóle nie jestem fanem ostatnio żadnej firmy. Wszystkie systemy są dla mnie do dupy, każdy ma jakieś wady i przestałem wielbić systemy. W tej chwili używam dwa systemy operacyjne, nie jeden, bo jeden mi oferuje stabilność, drugi mi oferuje funkcjonalność. I tak samo jest, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Nadal mam Windows Mobile w postaci MS smartfona, a w kieszeni mam jeszcze Androida do normalnego użytkowania, dlatego że się po prostu nie da pogodzić niektórych rzeczy. O tych zastosowaniach takich w firmie, o Windows Mobile'u i ogólnie jak co używać w firmie, to będzie nowa audycja na terenie kontestacji, o której dowiecie się niebawem. Z profesjonalizmem będzie prowadzona. Będzie pełna porad, jak prowadzić dobrze firmę z nowymi technologiami, jak wdrażać nowe technologie. Także słuchajcie naszej audycji mobilnych, bo u nas dowiecie się, kiedy to nastąpi, jak się będzie nazywać i co będzie potrzebne nam. Jak co tydzień zapraszam do dotowania nas na pedasite.pl. Wystarczy, że kliknie się w takiego laptopa i przekaże się dowolną darowiznę. Jeżeli podoba się oczywiście tobie audycja, jeżeli się nie podoba, to nie przelewać żadnych pieniędzy. Jeżeli nie będzie przelewów, to nie będzie poprawy jakości. Będzie tak jak jest wszystko. Dlatego, że robimy to hobbystycznie, nikt nam za to nie płaci. Jeżeli chcesz nas wynagrodzić tym, że tutaj siadamy co wieczór w niedzielę. I zrzędzimy i nerdzimy tutaj. Na... I zrzędzimy i dajemy całą masę potrzebnych i mniej potrzebnych porad. Wspomóż nas. A jeżeli uważasz, że jest to niepotrzebne, to nie wspomagaj. Kolejna rzecz, którą chciałem dodać, dawno o tym nie mówiłem. Mamy swój fanpage na Facebooku, którego coraz bardziej zresztą zaczynam nie lubić. Ale jest on dobry dla was, dlatego że na tym fanpage'u możecie prześledzić, co was czeka w najbliższym odcinku, jaki jest temat, jakie są ciekawe wydarzenia w technologii, w nowych technologiach. Czasami można się pośmiać. Także zapraszam do polubienia naszego fanpage'a pedasite.pl i tam przycisk lubię to. pedasite.pl, adres naszej strony internetowej. Dla ludzi, którzy lubią rozmawiać o mobilnej technologii i ogólnie o informatyce, mamy takie malutkie grono naszych fanów na IRC-u. Freenode, hash pedasite, to nazwa naszego kanału. Tam można rozmawiać tutaj z prowadzącymi na przykład, z naszymi słuchaczami o mobilnych technologiach, o tym, co mówimy ogólnie na audycji. Cóż, a za tydzień tak swoją drogą pomyślałem, że można by, jak to Bajtiter zadzwonił, porozmawiać, jak wyrywać laski na technologię. Tak w formie różniejszej audycji. Tak, na uniwersala, nie? A możemy popowiadać o swoich takich... Wcześniej w ogóle była sugestia od Bajtitera bodaj, żeby zrobić audycję o o tym, czy warto być z geekiem. To możemy porozmawiać, jak geecy wyrywają dziewczyny. O, tak, tak, taka luźniejsza audycja Geek Cloud. Geek Cloud zawsze taka typowo sztywna audycja o technologiach. Możemy za tydzień zrobić luźną audycję. Właśnie o takich śmiesznych rzeczach. Powspominamy swoje wyczyny i tak dalej. No, to piszcie najlepiej na Facebooku albo w komentarzach, co uważacie na ten temat. A my usłyszymy się za tydzień. O 21.00 może wejdziemy, a jak nie wejdziemy, to o 21.30. Czasami wchodzimy wcześniej. Żegnamy się z wami. Będzie może krótkie afterparty, dosłownie 5-10-minutowe. Może nie. Dlaczego ja to nie wiem? To już wiesz. I to by było na tyle. Żegnamy się i zapraszamy za tydzień. No i oczywiście do dotowania nas i do komentowania. I do lubienia naszych. Do lubienia. Dobra. Mam nadzieję, że wybaczycie zatkany nos mój. Na leki mi prześlijcie. Bo nie mam na leki. No dobra, do za tydzień. Cześć. Papa. Lukle się nie pożegna. No, cześć. Ale pożegnał się.